إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يوامرش وأميني كتوك وبيندا نكتوك جفنانيشا نوالي أنباو من كفور الله سبحانه وتعالى wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na wakamkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuwatutaka waumini tujiepushe na kujifananisha na watu hawa. Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya ambazo tumesoma, ibadallah, sema Allah subhanahu wa ta'ala: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hutapata watu ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula, hawatatokea watu ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho wakiwapenda watu ambao wanawapiga, watu ambao wanamkanusha Allah subhanahu wa ta'ala na wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ni watu wao wa karibu. Ibadallah, hata kama ni watu wao wa karibu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala asema: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu abaahum, hata kama ni mababa zao. Ilhali kuwa baba yeye amemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu kijana hatompenda baba yake. Walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum, hawa watu wote ni watu wa karibu, imma baba au imma ni mtoto au watu wa karibu wa nyumbani au ndugu zao. Ibadallah, watu ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala hawatawapenda wale ambao ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao wamemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, imekuwa kwenu nyinyi kigezo chema nabillahi Ibrahim alayhi salam. Idh qalu liqaumihim, waliposema Ibrahim kuambia watu wao inna bura'u minkum, hakika sisi tuko mbali na nyinyi. Wa mimma ta'buduna min dunillah, na yale ambayo munaabudia pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, tumewakufuru kwa yale mnayoabudia pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wabada bainana wa bainakum al'adawa, na imedhihirika baina yetu na baina yenu uadui uliokuwa dhahiri. Ibadallah, wale ambao wamempenda Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndo hali yao. Walidhalika maulama wasema ya kuwa aya hii la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, iliteremka kwa Abi Ubaida bin Jarrah radiyallahu anhu. Abu Ubaida bin Jarrah radhi za Allah ziwe juu yake, alikuwa yeye baba yake ni mushrik. Baba yake Abu Ubaida alikuwa ni mushrik, na baba yake alikuwa ameandaa vita na kupambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Baba yake amepambana na Abu Ubaida bin Jarrah radiyallahu anhu. Sheikh, usichukue picha. Allah kubarik, jazakallahu khaira. Abu Ubaida, baba yake ambaye ameamua kupambana na mtoto wake katika vita vya Badri, akaamua akadhamiria kumuua mtoto wake. Na Abu Ubaida radhiallahu anhu akadhamiria kumuua baba yake katika ghazwatu Badr, na akafanikiwa Abu Ubaida kumuua baba yake mzazi kwa sababu amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya mwisho, ibadallah, kwa hiyo haifai kwa Muislam kuwapenda wale ambao wamempinga Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo kuna madhahir mengi ambayo yenye kudhihirisha sisi kuonyesha mahaba na kuonyesha jino zuri wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haikutosha kwa baadhi ya Waislam kujifananisha na watu hawa, bali wakadhihirisha mapenzi katika nyoyo zao, wakawapenda wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamin, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, musiwafanye musiwachukue maadui zangu na maadui zenu nyinyi kuwa ni vipenzi. Tulquna ilayhim bil mawadda, mukikutana nao mwaonyesha mapenzi. Waqad kafaru bima ja'akum min alhaqi, na ilhali wao wamekufuru kwa yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam na nyinyi mlokuja nayo katika haki. Yukhrijuna ar-rasul, hawa watu sampuli hii ambao ni makafiri walimtoa mtume sallallahu alayhi wasallam katika nchi yake. Hivi ambavyo walifanya na mtume sallallahu alayhi wasallam waweza wakafanya na nyinyi ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala yuwatukataza sisi waumini kuonyesha mahaba na mapenzi kwa wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika baadhi ya madhahir zinazoonyesha na kuashiria mapenzi ya dhati kwa baadhi ya Waislam juu ya walomkanusha Allah subhanahu wa ta'ala ni hizi idi wanazosherekea wao. Leo kuna idi ambazo wao husherekea na kufurahi. Leo baadhi ya Waislam wanasherekea Christmas na wanawaashiria wale ambao wamemkufuru Allah ya kuwa na sisi tuko pamoja na nyinyi. Baadhi ya Waislamu wakafanya mambo haya ibadallah. Na baadhi ya maduat ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alisema duatun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhum fiha, walinganizi ambao wako katika milango ya motoni, yoyote mwenye kuwajibu walinganizi hawa, basi watawatia katika moto ibadallah, watawatia katika moto ibadallah. Leo walinganizi hawa baadhi yao wadai ya kuwa hakadha allamatni Amerika, hivi ndivyo Amerika ilivyonisomesha. Yuwadai yeye katika mimbar akitoa silsila za baadhi ya khutab akiisifu Amerika na kuwa hivi ndivyo Amerika ilivyonisomesha baada ya kwenda Amerika. Ibadallah, huku siko kunapotakikana sisi tufanye ibadallah, huku ni kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yatakikana ibadallah tusidhihirishe mapenzi yetu sisi kwa wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo baadhi ya Waislamu ambao ni ndugu zetu wakajifananisha na wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wakatamani wao mioyo yao ikajazwa kupenda gharbi na kupenda nchi za kikafiri, wakawacha wao kupenda nchi za Kiislamu ibadallah, wakawacha wao kupenda na mahaba katika nchi za Kiislamu wakapenda nchi za kikafiri. Baadhi ya Waislamu leo wamebadilisha baadhi ya jinsia zao, baadhi ya jinsia zao, kama yeye ni Mkenya akabadilisha jinsia yake ili mradi aseme kuwa yeye ni mkimbizi apate kwenda Amerika, asubiri green card ili aende Amerika ibadallah, wakati maulama wasema ni haram kwa Muislamu kwenda katika nchi za kikafiri isipokuwa kwa dharura ya haja na masa. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu leo wakawa na bolis, wakatamani na hubu mikawa kwa Amerika. Leo yule ambaye anayekuja kutoka gharb watu wakamvaa na kwa sababu yeye watoka gharb, bali baadhi ya Waislamu ibadallah wakatamani kubadilisha mataifa yao ili mradi wao waweze kufikia kule ambapo wengine wamefikia. Kwa hiyo haifai ibadallah kufanya hivi, ni makosa. Kujifananisha na wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ni makosa. Baadhi ya vijana wa Kiislamu leo wakaandika katika fulana zao, wakaandika baadhi ya majina ya wachezaji kama Neymar, kama Drogba na wengine ambao wameandikwa katika baadhi ya mafulana ya vijana wa Kiislamu leo, ili tu hata kama yeye hatafikia cheo cha Drogba, lakini awaonyeshe watu ya kuwa basi na mimi nataka kujifananisha na huyu Drogba, wakati huyu Drogba ashamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah. Sheikh, usipige picha. Allah kubarik, jazakallah khair. Huyu Drogba amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ibadallah ameharamisha taswir dhawatul arwah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza Muislamu kupiga picha, haifai kwa Muislamu kupiga picha kitu chenye roho. Walidhalika yaumal qiyama Muislamu atasimamishwa yaumal qiyama na ataambiwa ahyu ma khalaqtukum kha ahyu ma khalaqtum, huisheni yale ambayo nyinyi mumeshayaumba kwa sababu ya uharamu wa taswiri ibadallah. Asema Abdullah ibn Abbas, ikiwa ni lazima Muislamu kupiga picha, basi ni apige picha katika kitu ambacho hakina roho ibadallah. Kwa hiyo haifai kujifananisha na madhahiri ya wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, haifai ibadallah. Kwa hiyo wale ambao wanajifananisha na wale ambao wamemkufuru Allah, basi wajue ya kwamba hiyo si barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuwa kwenu nyinyi ni kiigizo kilichobora. Role model wetu ni mtume ibadallah, na si Drogba. Role model wetu ni mtume, si Drogba. Role model wetu ni mtume, ndo yeye alotufahamisha dini yetu ibadallah. Leo watu wakafanya kuwa viigizo vyao vyema ni watu ambao wamemkufuru Allah. ndio pale watu wakakimbilia kusoma baadhi ya siri za watu ambao wamepotea, wakaacha kusoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muislamu leo yuko ndani ya nyumba yake amejaza vitabu vya Shakespeare, amejaza vitabu vya Shakespeare, anasoma story ya Shakespeare. Ni nani Shakespeare? Alikuwa wapi huyu Shakespeare? Ameishi wapi? Amesahau yeye ya kuwa yotakikana Muislamu huyu kusoma sera ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu afdhalul khalq Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tumpende Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi wewe wadai kuwa mimi nampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ilhali wewe humjui Mtume sallallahu alayhi wasallam? Walidhalika baadhi ya watu leo wameangamia katika mlango wa ndoto, wakisema kila mmoja adai ya kuwa nimemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko vipi? Akiulizwa umemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko vipi, hawezi kujua. Kwa hiyo yatakikana ibadallah turudi nyuma na tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله تumeamrishwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokuwapenda hawa ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na bali yatakikana mahaba yetu na mapenzi yetu yawe kwa ndugu zetu wa Islam ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya mambo ibad Allah yafaa kwa Muislamu kuyafanya na wale ambao waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo ambayo yaruhusiwa katika dini kufanya na wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ambayo yafaa kufanya katika dini, yale ambayo yameruhusiwa kufanya na wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwaita hawa ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya Allah. Tusiseme ya kuwa basi ni maadui zetu, na kweli hawa ni maadui zetu, tutosheke kuwa ni maadui zetu pasi na kuwaita katika dini ya Allah. Yafaa kwa kila Muislamu kuwalingania wale ambao wamemkufuru Allah na kuwaleta katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni katika jambo ambalo si makosa ibadallah kufanya na wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo la pili ambalo si makosa kwa Muislamu kufanya kwa wale ambao na wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, si makosa Muislamu kuuza na kununua kwa wale wasiomuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Leo baadhi ya Waislamu wakashughulika na mambo ambayo mayamfahum la fi dunyahum wala fi ukhrahum, mambo ambayo hayawafaidishi wao katika dunia yao wala katika akhira yao. Si makosa ibadallah mtu kufanya biashara ama kufanya muamala wa kibiashara yeye na John, si makosa kisheria. Taibu huyu John ni kafiri, ni adui wa Allah, lakini si makosa kwako wewe kufanya naye miamala ya kibiashara. Lakini leo subhanallah baadhi ya Waislamu wamejawa na chuki na ghil katika baadhi ya nchi za Kiislamu. Kuna baadhi ya Waislamu leo ukimuuliza wewe wapenda nchi gani, akwambia mimi napenda Amerika. Kwa nini wapenda Amerika? Ambia Amerika ni tamu sana kwenye moyo wangu. Nasikia raha mimi nikiona Amerika, nikiona vile lifestyle, life system yao. Mimi nasikia raha. Muislamu huyo wada hivyo. Alafu baadaye asema Saudia wale ni makafiri. Kwa nini Saudia makafiri? Asema kwa sababu Saudia bana Trump ankwenda Saudia. Kwani Trump kwenda Saudia ni kafiri? Saudia washakuwa ni makafiri kwa sababu Trump amekwenda Saudia. La, si sawa sawa. Kwa hiyo si makosa kwa Trump kwenda Saudia kwa miamala yao ya kibiashara, miamala yao ya kawaida. Si makosa ibadallah. Walidhalika leo baadhi ya Waislamu wakinunua kwa wasiokuwa Waislamu, si makosa katika kisheria wao kununua kwa wale wasiokuwa Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutangulia katika haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka rehani dhira lake kwa Myahudi, fashtara li ahlihi ta'aman, akawanulia watu wa nyumbani kwake chakula, akawachukulia kutoka kwa yule Myahudi na akaweka ile diraa lake kuwa ni rehani, ibadallah. Kwa hiyo si makosa kufanya miamala na wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, si makosa miamala ya kibiashara. Almuhimu yasipatikane mapenzi katika moyo na kuwapenda wale na kuwafadhilisha juu ya Waislamu, ukusema kuwa wale sasa ni bora kuliko Waislamu, bora nikanunue kwa John niwache kununua kwa Muislamu. La, hiyo sio sawa. Sawa ni kusema ya kuwa mimi wacha nikanunue kwa John kwa sababu hakuna Muislamu karibu, basi yafaa kwa wewe kwenda kununua biashara kwa John, ibadallah. Kwa hiyo leo baadhi ya Waislamu wakaitukana nchi ya Saudia kwa sababu ati Trump amekwenda Saudia. Si makosa kwa Trump kwenda Saudia. Si makosa kwa Trump kwenda Saudia kwa sababu Saudia ni nchi na nchi kuzuriwa ni jambo la kawaida kwa alokuwa Muislamu na asiyokuwa Muislamu. Kwa hiyo leo watu wakaitukana Saudia kwa sababu hawaipendi hii Saudia. Walidhalika baadhi ya maulama wakasema nuhibbukum ya ala suudi diyanatan, tuwapenda nyinyi wa Suudi kwa sababu ya dini. Limalakum min sabiqin mahmudu, kwa sababu ya ule uzuri mlioutanguliza. Linasirikum Sheikh al-Imama Muhammadan, kwa kumnusuru Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi wa da'watahu hatta ala tawhid, na da'wa yake kuinusuru na kuinusuru tawhid. Fa asbahtum ansara haqqa, mukawa nyinyi ni watu wa kweli kumnusuru Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa nuhibbukum, tuwapenda nyinyi wa Saudi. Wa hubbukum dalilun ala man indahu tawhid, na mtu yoyote ambaye ana imani na mtu yoyote ambaye moyo wake ni msafi, basi huipenda nchi ya Saudi, ya ibadallah. Kwa hiyo si sawa sawa kwa baadhi ya Waislamu wakatukana Saudi leo kwa sababu ati Saudi wanafanya miamala na Amerika, ilhali yeye ukimuuliza akwambia mimi napenda Amerika. Vipi Waislamu, ibadallah? Jambo la tatu ambalo tutamalizia, ibadallah, katika miamala inayofaa kwa Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu, ibadallah, yafaa kwa Muislamu kuoa kwa mtu ambaye yafaa kwa Muislamu kuoa kwa binti ambaye si Muislamu, ambaye ni kafiri, ambaye imma ni Yahudi ama ni Nasara, bisharti awe ni afifa, asiwe ni mchafu, asiwe ni mzinifu. Yafaa. Haina maana basi Waislamu kwa sababu yafaa wende wakaoa wasiokuwa Waislamu, ilhali Waislamu wako wa kuoa. Lakini muamala kwa Muislamu asiokuwa na Muislamu yafaa, kama vile ambavyo yafaa kwa Muislamu kula vichinjo vilivyochinjwa na wasiokuwa Waislamu ambao ni Mayahudi na Manasara. Leo baadhi ya watu wakasema siendi kununua nyama kwa John. Si John aliyochinja, lakini anasema siendi mimi kununua kichinjo kwa John. Kwa nini uendi kununua? Asema kwa sababu ule ni kafiri. Taib, John ni kafiri, lakini yafaa wewe kununua kichinjo kwa yule ambaye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, malengo ya hutuba hii ya leo ni kuwa haifai kwa Waislamu kujifananisha na wala kuonyesha mapenzi ya dhati kwenye nyoyo zao kwa watu ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa aina yoyote ya mahabba, kuonyesha njia yoyote ya kuwa wewe unawapenda hawa ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile yafaa kufanya baadhi ya miamala na wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.